नमनम अरंत मनगम शीडुंडितं दाशिना वंदे चर्म कपालिकोपकरणी वैराग्य सौख्या परम नास्ति पुरुषंकमंत निधुरम शिखाशिकेशं शिवम शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मुक्तिभेदविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्मसूत्र तद्गुण सारत्वात् तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत् तद्गुण बुद्धिगुण बुद्धिगुण सार प्रधान होने से जीव को भी अणुत्वेन व्यपदेश कर दिया गया। जैसे प्राज्ञ परमात्मा को कहीं अणियान वा श्यामाकाद तंडुलाद इस प्रकार के कह दिया गया। भाष्य में हम लोग देख रहे थे पूर्व पक्ष कहता था कि जीव तो अणु है किंतु उसका जो चैतन्य है वो व्यापक होगा क्योंकि दृष्टांत है प्रज्ञया शरीरम समारोह्य। सिद्धांत कहा कि ये जो चैतन्य और आत्मा ये दोनों कोई भिन्न पदार्थ नहीं है। नहीं अत्र गुण गुणी विभागो अपनी विद्यते अत्र अत्र आत्मनि गुणी हो गया आत्मा उसका चैतन्य हो जाएगा गुण ऐसा कोई विभाग नहीं है। टीका में नहीं अत्र आगे निर्गुणत्व श्रुतेर इत्यर्थः आत्मा निर्गुण है इसमें कोई गुण ही नहीं है कि चैतन्य के भिन्न गुण हो जाएगा ऐसा नहीं है। अगे टीका में अन्यदपि पूर्वोक्तम बुद्धियादि उपाधिकम इति आह अन्यदपि बुद्धियादि उपाधि ये सूत्र का ना ये तो अच्छा पूर्व में था अब अवस्थिति विशेष्या 24 सूत्र में कहा था अवस्थिति वैशेष्याद इति चेन न अभ्युपगमात हृदि ही 24वां सूत्र में कहा था। तो वहाँ सब ये पूर्व पक्ष का सूत्र था अवस्थिति वैशेष्याद इति चेत यहाँ तक सिद्धांत था। पूर्व पक्ष कहता है कि हृदि अभ्युपगमात हृदय में है इसलिए जीव अणु होगा। तो वहाँ सब दृष्टांत पूर्व पक्ष ने दिया था हृदि ही ऐसा आत्मा सब ऐसा आत्मा हृदि और कथम आत्मेति योयम विज्ञानमय प्राणेशु हृदि अंतर्ज्योति ये सब हृदि हृदि कहने से हृदय में है तो ये अणु होगा। इसको अभी कहते हैं अन्यदपि पूर्वोक्तम बुद्धियादि उपाधिकम जो हृदि बात कहा था वो सबका भी उत्तर सिद्धांत दे रहा है भाष्य में हृदयायतनत्व वचनमपि बुद्धेरेव तद आयतनत्वात् हृदयायतनत्वम तो ये जो जीव का कहा गया वो भी बुद्धेरेव क्योंकि तद आयतनत्वाद हृदयम आयतनम यस्य बुद्धे है तो सा बुद्धि हृदयायतना तस्य भाव हृदयातनत्व हृदय तद तद आयतनत्वम बुद्धेर तद आयतनत्वम आत्मा का नहीं तथा उत्क्रांत्यादीनाम अपनी उपाधि उपाधि आयतम दर्शयति उत्क्रांति गति आगति इसको लेकर के पूर्व पक्ष कहता है कि जीव विभू नहीं होगा और मध्यम परिमाण नहीं होगा तो अणु ही होगा। सिद्धांति इसको दिखाता है उत्क्रांति आदि नाम अपनी उपाधि आयतम उपाधि अधीन उपाधि का ही ये गति उत्क्रांति इत्यादि सब तो प्रश्न उपनिषद में पूछते हैं तो ये सौनक अंगिरस को पूछते हैं कस्मिन नोहम उत्क्रांते उत्क्रांतो भविष्यामि कस्मिन वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि ना ये सौनक अंगिरस नहीं ये तो षष्ठ प्रश्न तो ये अन्य है तो कस्मिन नो अहम उत्क्रांतो उत्क्रांतो भविष्यामि कस्मिन उत्क्रांते अहम उत्क्रांतो भविष्यामि किसका उत्क्रमण होने से मेरा उत्क्रमण हो जाएगा इस प्रकार कस्मिन वा प्रतिष्ठिते अहम प्रतिष्ठास्यामि तो इति स प्राणम असृजत ये उत्क्रमण प्रतिष्ठा को सिद्ध करने के लिए प्राण की सृष्टि किया आत्मा अर्थात प्राण का उत्क्रांति गति आगति इत्यादि होता है, ये आत्मा का नहीं। स प्राण असृजत, ये षष्ठ मंत्र अंतिम मंत्र में शायद सुकेशा भारद्वाज है। आगे उत्क्रांति अभावे ही गत्यागति और अपनी अभाव विज्ञायते, इसलिए आत्मा का उत्क्रांति ही नहीं है, ये तो प्राण की उत्क्रांति, उत्क्रांति ही नहीं है तो गत्यागति भी नहीं रहेगा। नहीं अनपसृतस्य देहात गत्यागति स्याताम, देहात अनपसृतस्य, देह से जो बाहर जाता नहीं, जिसका उत्क्रमण ही नहीं होता है, उसका गति आगति नहीं होगा। एवं उपाधि गुणसारत्वात् जीवस्य अणुत्वादि व्यपदेशः प्राज्ञवत्। उपाधि गुणसारत्वात्, उपाधि हो गया बुद्धि, बुद्धि गुणसार सारता प्रधान होने से जीव अणु है, ऐसे व्यपदेश कर दिया गया प्राज्ञवत्। प्राज्ञ परमात्मा को भी जैसे अणु कह दिया है, उसको आगे दिखाते हैं। टीका में सौत्रम दृष्टान्तम विवृणति, सूत्र में कहा गया कि तद्गुण सारत्वात् तद्व्यपदेश प्राज्ञ होत, प्राज्ञ ये सूत्र में दिया गया दृष्टान्त, उसको इसलिए कहा जाएगा सौत्र भाष्य में। यथा प्राज्ञस्य परमात्मनः सगुणेषु उपासनेषु उपाधि गुण सारत्वाद् अण्यस्त्वादि व्यपदेशः, परमात्मा प्राज्ञ सगुण उपासन में उपाधि गुण प्रधान प्राधान्य लेकर के परमात्मा को भी अन्य कह दिया गया, अनियान ये कह दिया गया। छांदोग्य उपनिषद में अनियान ब्रीहेरवा यवाद वा श्यामाकाद वा तंडुलाद वा इसी प्रकार कह दिया, तो ब्रीही यव श्यामाक तंडुल ये सबसे अन्य और छोटा कह दिया गया। और दूसरा भी कहा जाता है उपाधि अनुसरण कैसा करता है, कहते हैं मनोमय प्राण शरीर सर्वगंध सर्वरस सत्य काम सत्य संकल्प। तो मनोमय, मनोमय अर्थात मनोप्राचुर्य, मन के साथ आध्यात्मिक कर जाते हैं, प्राण शरीर सब बहुग्री है, सर्वगंध सर्वरस सब बहुग्री है, ये सब कहा गया अर्थात मन उपाधि के साथ तादात्म्य प्राप्त कर जाता है, मनोमय ये शब्द के द्वारा दिखाया गया। प्रत्येक संकल्प इति एवं प्रकारस तद्वत, जैसे यहाँ सब उपाधि तादात्म्य होकर के अनियान भी कहा गया, इसी प्रकार की उपाधि का ही एक गति आगति उत्क्रमण इत्यादि सब होता है, परिच्छिन्न अणुपरिमाण ये सब उपाधि का ही है। ये सूत्र यहाँ पूरा हुआ तद्वत। आगे टीका में जटिका में भी प्रति जो सौत्रम दृष्टान्तम विवृणति यथेति, यहाँ भी पूरा हो गया असत्व इति आपातक आपातक, अच्छा किंतु ऊपर में भाष्य में प्रकार तद्वत वहाँ पूरा हो गया, जटिका में भी यथेति यहाँ पूरा हो जाएगा, क्योंकि जो असत्व है वो आगे में है। अभी सिद्धांति ये बात कह दिया कि उपाधि धर्म को लेकर के गति आगति, इसलिए अणु तो भी उपाधि का है, जीव तादात्म्य करने से उसके आरोप कर दिया जाता है। वही पूर्व पक्ष कहता है स्याद एतद् यदि बुद्धि गुण सारत्वाद आत्मनः संसारित्वं कल्पयेत, आप जो बात कह दिए कि उपाधि का ही गति आगति अणुत्व इत्यादि ये सब होता अगर बुद्धि गुण सारत्वाद आत्मनः संसारित्वं कल्पयेत, बुद्धि गुण प्रधान हो करके आत्मा इस प्रकार की गुण वाला हो जाता है, ऐसा अगर होता तो गति आगति उत्क्रांति इत्यादि ये सब बुद्धि के लेकर के हो जाता, ततो बुद्धियात्मनोर भिन्नयो संयोगावसानम अवश्यम भावी इति अतो बुद्धि वियोगे सती आत्म सत्य आत्म सती आत्मनो विभक्तस्य अनालक्ष्यत्वाद असत्वम असंसारित्वम व प्रसज्येत, ये असत्वम के ऊपर टीका दे दिया। ततो अगर बुद्धि गुण सार अगर होता तो ये बात होता, किन्तु बुद्धि गुण सार नहीं होता है, पूर्व पक्ष कहता है उसको दिखाता है। ततो बुद्धियात्मनो और भिन्न यो हो, बुद्धि और आत्मा ये परस्पर भिन्न है, संयोग अवसानम अवश्यम भावी, क्योंकि बुद्धि आत्मा न्यायिक का मत में ये दोनों द्रव्य है, और द्रव्य में आत्मा मन संयोग होता है, और जो संयोग होगा उसका अवसान भी निश्चित रूप से होगा। संयोग अवसान अवश्यम भावी इति अतो बुद्धि वियोगे सती। जब बुद्धि का संयोग नहीं रहेगा तब आत्मनो विभक्तस्य, आत्मा अभी बुद्धि से अलग हो गया। आप बुद्धि को अणु कहते हैं और आत्मा जब बुद्धि से अलग हो जाएगा तब ऐसा जो आत्मा हो जाएगा, व्यापक आत्मा हो जाएगा, अनालक्ष्यत्वात्, अभी वो अगम्य हो जाएगा, उपाधिग्रस्त होकर के ही दिखता था, अभी उपाधि रहित हो जाएगा तो व्यापक हो जाएगा और निर्गुण हो जाएगा, अगम्य हो जाएगा। होने से या तो उसको असत्वम कहिए नहीं तो असंसारित्व कहिए। बुद्धि नहीं है तो फिर ऐसा कोई आत्मा का अनुभव भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि अनालक्ष्यत्वात्, इसलिए ऐसा आत्मा है नहीं, असत्वम। अथवा बुद्धि के चलते आरोपित तो होता है सब धर्म आत्मा में, और बुद्धि अगर नहीं रहा तो फिर वो आत्मा असंसारी हो जाएगा। पूर्व पक्ष कहता है ये सिद्धांति के लिए इष्टापति है, किंतु पूर्व पक्ष कहेगा कि अनुभव होता है, मैं कर्ता भोक्ता, ये कैसे इष्टापति कहेंगे। टीका में असत्वम इति आपाततः, जो कहा अनालक्ष्यत्वात्, या तो असत हो जाएगा आत्मा नहीं तो असंसारी होगा। असत्वम इति आपाततः अर्थात विचार नहीं करने से लगता है आत्मा असत्य हो जाएगा, और असंसारित्वम सिद्धांति कहते हैं कि आपाद्यम, वेदांति तो यही आपादन करना चाहता है कि जो शुद्ध आत्मा होता है ये असंसारी ही है। आपाद्यम, आपाद्यम अर्थात ये वेदांत सिद्धांत। वह प्रसज्येत, या तो आत्मा असत हो जाएगा नहीं तो असंसारी हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये संशय होने से अतः उत्तरम पठती, पूर्व पक्ष ये संशय दिया, अभी सिद्धांती उत्तर देता है। पूर्व पक्ष क्या दोष दिखाया कि बुद्धि आत्मा का संयोग हुआ तो वियोग अवश्य होगा, क्योंकि संयोग अभिप्रयोगांता, ये क्या है वह पतनांता समुच्छया, संयोग अभिप्रयोगांता मरणांतम ही जीवितम, ये आरंभ है सर्वे क्षयांता निचया, सर्वे निचया क्षयांता, निचय संग्रह, सर्वे क्षयांता निचया निचया, सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्छ्रया, पतनांता समुच्छ्रया, सम उच्छ्रया उठेगा, जो उठेगा उसका अंत हो जाएगा पतन, पतनांता समुच्छ्रया। और संयोगा विप्रयोगांता, संयोगा विप्रयोगांता मरणांतं ही जीवितम्, जी दीर्घ वी ह्रस्व, मरणांतं ही जीवितम्। तो संयोगा विप्रयोगांता, संयोग हुआ है तो फिर वियोग विभाग होगा ही होगा, ये नियम है। तो पूर्व पक्ष दिखाए कि विभाग हो जाएगा, बुद्धि जब अलग हो जाएगा फिर आत्मा का तो ज्ञान ही नहीं हो पाएगा, या आत्मा या तो नहीं है नहीं तो असंसारी हो जाएगा। अभी इसका उत्तर सिद्धांति दे रहे हैं, यावद आत्मभावित्वाच्च न दोषस्तद् दर्शनात्, यावद आत्मभावित्वाच्च न दोषस्तद् दर्शनात्, यावद आत्मभावित्वात्, ये जो बुद्धि संबंध है यावद आत्मभावित्वात् अर्थात जब तक ये जीव का जीवत्व रहता है ज्ञान होने तक तब बुद्धि का संबंध रहेगा ही। यावद आत्मभावित्वात् आत्म शब्द का अर्थ जीव, तो जब तक ये जीवत्व है तब तक ये बुद्धि संबंध रहेगा, इसलिए न दोष। आपने कह दिया था कि बुद्धि का संबंध नहीं रहेगा तो ये नहीं होगा, तो ऐसे आप क्यों कहते हैं कि तद दर्शनात्, श्रुति स्मृति में यही बात कहा गया है, जब तक सम्यक ज्ञान ब्रह्मात्म ऐक्य ज्ञान शास्त्र से महावाक्य से नहीं हो गया तब तक ये बुद्धि का संबंध रहेगा, तो रहेगा तो ये ना असंसारी अनुभव कर लेगा और असत्व तो नहीं होगा। भाष्य में नेयम अनंतर निर्दिष्ट दोष प्राप्ति आशंकनिया, ये जो अनंतरम अनंतरम अव्यवहित पूर्वम, अव्यवहित पूर्वम यम आशंका न आशंकनीय, ये दोष की प्राप्ति ही नहीं है। पूर्व पक्ष पूछता है अकस्मात ये दोष क्यों नहीं होगा, अनंत अव्यवहित अनंतर दोष अर्थात या तो असत्व हो जाएगा नहीं तो असंसारी हो जाएगा ये दोष। तो सिद्धांत कहता है कि ये दोष न आशंकनीय। पूर्व पक्ष पूछता है अकस्मात, सिद्धांत उत्तर देता है यावत आत्मभावित्वात बुद्धि संयोगस्य, बुद्धि का जो संयोग है वो यावत आत्मभावित्व, यहाँ बुद्धि संयोग अर्थात आध्यात्मिक तादात्म्य नया है कि जैसे कहते हैं कि दोनों द्रव्य होने से संयोग हो जाएगा ऐसा नहीं है। यावत अयम आत्मा संसारी भवति तावत अस्य सम्यक दर्शनेन संसारित्वं न निवर्तते। तो जब तक ये आत्मा यावत अयम संसारी, यावत तावत है ना प्रथम पहले यावत अयम आत्मा संसारी भवति फिर आगे यावत अस्य, अच्छा अच्छा हम दोनों ही यावत है आगे तावत दिया। जब तक ये आत्मा संसारी रहेगा यावत अस्य सम्यक दर्शन है न संसारित्व न निवर्तते, जब तक संसारित्व निवर्तते नहीं होगा तब तक संसारी रहेगा। तावत अस्य बुद्धिया संयोग न साम्यति, बुद्धि संबंध रहेगा। ठीक है, ननु स्वतः संसारित्वम अस्तु किम बुद्धि उपाधिना इति अत आह। पूर्व पुरुष कहते हैं स्वतः जीव संसारी हो, बुद्धि उपाधि ग्रस्त होकर के संसारी क्यों होगा। जैसे नया लोग कहते हैं स्वतः संसारी, सुख दुख कृति ये सब उत्पन्न होगा आत्मा में। तो यावदेव च, सिद्धांत उत्तर देता है यावदेव च यम बुद्धि उपाधि संबंध तावत जीवस्य जीवत्वम संसारित्वम च। जब तक बुद्धि उपाधि संबंध रहेगा तब तक जीव का जीवत्व और संसारित्व, बुद्धि उपाधि से तादात्म्य करने से अपने आप को परिच्छिन्न मानता है, बुद्धि का जो सब संस्कार है अपने ऊपर में सब वो उसका आरोप करता है और संसारी भी होगा क्योंकि बुद्धि में कर्तृत्व भोक्तृत्व है। परमार्थतस्तु न जीवो नाम बुद्धि उपाधि संबंध परिकल्पित स्वरूप व्यतिरेकेण अस्ति। वास्तव परमार्थस्तु वास्तवस्तु जीव नाम बुद्धि उपाधि संबंध परिकल्पित स्वरूप, बुद्धि हो गया उपाधि, उपाधि का संबंध, ये संबंध से परिकल्पित एक विशिष्ट रूप, ये विशिष्ट स्वरूप व्यतिरेकेण जीवो नाम न अस्ति, ये विशिष्ट रूप ही जीव है। नहीं नित्य मुक्त स्वभा स्वरूपात सर्वज्ञात ईश्वरात अन्यश्चेतनो धातुर द्वितीयो वेदांतार्थ निरूपणायाम उपलभ्यते। वेदांत का अर्थ तात्पर्य निरूपणायाम निरूपण करने पर द्वितीय चैतन्य चेतन धातु न उपलभ्यते। द्वितीय किससे कहते हैं कि नित्य मुक्त स्वरूपात सर्वज्ञात ईश्वरात, इससे अन्य कोई द्वितीय चेतन पदार्थ नहीं होता, चेतन वही एक ही है। इसके लिए प्रमाण देते हैं नान्यो अतोस्ति द्रष्टा श्रोता ममता विज्ञाता। अतो अन्य अतो परमात्मा न अन्य कोई दृष्टा श्रोता ममता अर्थात कोई चेतन नहीं है, यही नपुंसक लिंग में भी है नान्य अतो स्थित दृष्टि श्रोत्री मंत्री विज्ञात्री। ये छांदो के लिख दिया, ये द्वितीय वाला भी बृहदारण्यक है ना, प्रथम बृहदारण्यक द्वितीय छांदो, ये छांदो के लिखा है 6 8 7। अच्छा ठीक है, आगे तत्वमसि। तो यहाँ भी त्वम पद और तत्पद ये दोनों में ऐक्य कथन करते हैं, अर्थात वही जो चेतन है तद वही त्वम है, यहाँ तो अर्थात अखंड अभेद है, ऐसा नहीं कि कोई उपाधिग्रस्त होकर के समान होता है, अखंड अभेद अहम ब्रह्मास्मि ये समान है इत्यादि श्रुति सतेभ्य, ये सब श्रुति से वही चेतन पदार्थ एक ही है भिन्न नहीं है। कथम पुनरअवगम्यते यावद आत्मभावी बुद्धि संयोग, सिद्धांत कह दिया यावद आत्मभावी बुद्धि संयोग। पूर्व पक्ष पूछता है कथम अवगम्यते, सिद्धांत कहता है तद्दर्शनात्, सूत्र में कहा गया तद्दर्शनात्, तथा ही तद्दर्शनात् का अर्थ कहते हैं शास्त्रं दर्शयति शास्त्रे तद्दर्शनात्, यो इं विज्ञानमय प्राणेशु हृदय अंतर्ज्योति पुरुष स समान सन उभो लोको अनुसंचरति ध्यायतीव लीलायतीव। कतम आत्मेति प्रश्न होने से उत्तर देते हैं यो इं विज्ञानमय, जो विज्ञानमय, विज्ञानमय अर्थात विज्ञान तादात्म्य न विज्ञान प्रचुर, बुद्धि के साथ तादात्म्य करके प्राणेशु प्राणेशु अर्थात इंद्रिय मनो बुद्धि आत्मा ये सब का बीच में ये आत्मा कौन है कहते हैं कि जो विज्ञान के साथ तादात्म्य करता है। कहाँ है कहते हैं हृदय अंतर ज्योति, तो अंतर ज्योति है पुरुष समान सन उभो लोको अनुसंचरती। समान अर्थात बुद्धि के साथ तादात्म्य होकर के बुद्धि समान होकर के उभो लोको स्वप्न जागृत अनुसंचरती ध्यायति इव लेलायति इव बुद्धि बुद्ध्याम ध्यायंत्यम ध्यायति इव और बुद्ध्याम चलंत्यम लेलायति इव। इस प्रकार के समान दिया समान सन टीका में उसको कहते हैं समान बुद्धि तादात्म्यपन्न सन। आगे विराम है कमा, अच्छा कमा कर दिया वहां अर्थात क्या ना ये समान शब्द का अर्थ हो गया। आगे जो विज्ञान ब्रह्म ये आगे पूरा है मतलब ये एक पंक्ति आगे है ये विज्ञान आगे भाष्य में तत्र विज्ञानमय ये जो कहा गया योयम विज्ञानमय इसका अर्थ कहते हैं तत्र विज्ञानमय इति बुद्धिमय बुद्धि प्राचुर्य बुद्धि तादात्म्य कर गया इति एतद् उत्तम भवति। टीका में विज्ञानम ब्रह्म तन्मयो क्योंकि कहा गया विज्ञानमय योयम विज्ञानमय सिद्धांत कहते हैं कि विज्ञानमय का अर्थ विज्ञान प्रचुर। पूर्व पक्ष कहते हैं कि विज्ञानम का अर्थ ब्रह्म विज्ञानम का अर्थ बुद्धि नहीं बुद्धि तादात्म्य बात नहीं है विज्ञानम का अर्थ ब्रह्म तन मयो और मयट शब्द विकार अर्थ में हो तो ये अर्थ ब्रह्म का विकार तद विकारो अणु इत्यर्थ। इसलिए जो जीव हुआ ब्रह्म का विकार हुआ अणु हुआ किंग न सियात ऐसा क्यों विज्ञानमय का व्युत्पत्ति नहीं करेंगे आप बुद्धि प्राचुर्य ऐसे क्यों कर देते हैं। भाष्य में प्रदेशांतरे विज्ञानमयो मनोमय प्राणमय चक्षुर्मय श्रोत्रमय इति विज्ञानमय से मन आदिभिः सह पाठात्। तो विज्ञान शब्द से ब्रह्म नहीं लिया जा सकता है सिद्धांत कहता है क्यों विज्ञानमय मनोमय प्राणमय चक्षुर्मय श्रोत्रमय अगर विज्ञान शब्द से ब्रह्म ले लेंगे जो विज्ञानमय हुआ वही मनोमय हुआ अब तो मन शब्द से ब्रह्म को नहीं ले पाएंगे प्राणमय प्राण का विकार ये तो सब प्राण चक्षु श्रोत्र ये सब से तो ब्रह्म नहीं ले पाएंगे और एक साथ पढ़ा गया मतलब समानार्थक है सब तो समानार्थक है तो विज्ञान शब्द से अचानक कैसे अब ब्रह्म ले लेंगे ये संभव नहीं होगा। तो ये जो प्रदेशांतर है विज्ञानमय दिया विज्ञानमय का शब्द इसलिए सिद्धांत टीका में कहता है विज्ञानमय का अर्थ बुद्धि प्रचुर ये नहीं कि विज्ञान शब्द का अर्थ ब्रह्म का विकार जीव इस प्रकार नहीं होगा। भाष्य में बुद्धिमयत्वम च तदगुण सारत्वमेव अभिप्रेयते। ये जो बुद्धिमय विज्ञानमय का अर्थ बुद्धिमय ये जो बुद्धिमय हुआ तदगुण बुद्धि गुण प्रधान होकर के उसको बुद्धिमय कह दिया गया यथा लोके स्त्रीमयो देवदत्त इति स्त्री रागादि प्रधान अभिधीयते तद्वत्। लोक में जो स्त्रीमय जालम इस प्रकार के पहले आया था एक बात में तो देवदत्त स्त्रीमय अर्थात स्त्री रागादि प्रधान तो यहाँ प्राचुर्य अर्थ में मयट हुआ ये कोई विकार अर्थ में नहीं है। स समान सन उभो लोको अनुसंचरति इति च लोकांतर गमने अपि अवियोगं बुद्ध्या दर्शयति। स समान सन समान के लिए टीका में कह दिया था कि बुद्धि समान होकर के बुद्धि प्रचुर होकर के अर्थात बुद्धि तादात्म्य करके ही लोकांतर को जाता है तो लोकांतर जाने पर भी बुद्धि की वियोग नहीं होता है इसलिए बुद्धि तो जब तक ज्ञान नहीं हो गया तब तक रहेगा। त स समान सन उभो लोको अनुसंचरति इति च लोकांतर गमने अपि अवियोगं बुद्ध्या बुद्धि का वियोग नहीं हो जाता है। स समान सन तो केन समान तया केन समान इस प्रकार की आकांक्षा होने से तो केन समान टीका में कहते हैं केन समान इति आकांक्षायाम इति शेष इति आकांक्षायाम इतना अंश जोड़ना पड़ेगा कहाँ कहते हैं केन समान के आगे भाष्य में दिया केन समानस तो केन समान के आगे जोड़ना पड़ा, केन समान इति आकांक्षायाम तया एव बुद्धिया इति गम्यते, उस बुद्धि के साथ ही समान होकर के। क्यों बुद्धि को लेना पड़ेगा, कहते हैं सन्निधान, क्योंकि पूर्व में है यो एम विज्ञानमय प्राणेश, विज्ञानमय का अर्थ बुद्धिमय, इसलिए बुद्धि सन्निधान, तो बुद्धि के साथ ही समान होकर के। तच्च दर्शयती श्रुति ध्यायती इव लेलायती इव, बुद्धि का ध्यान अथवा चलन को लेकर के आत्मा में आरोप किया जाता है। एतद् उक्तं भवति, यह कहने का विषय है, नायं स्वतो ध्यायति, अयम आत्मा स्वतो न ध्यायति नापि चलति, स्वतः चलन नहीं है। ध्यायन्त्यां बुद्धौ ध्यायति इव, चलन्त्यां बुद्धौ चलति इव, स्वतः इसमें ना ध्यान है ना चलन है, इसलिए ये जो थोड़ा ध्यान करने से अच्छा लगता है, चलन होने से खराब लगता है, ये सबसे उठना होगा। हम अगर उसको सहन कर पाएंगे, देखिए जिस चीज को हम सहन करते हैं ना वो आगे हमको विक्षेप नहीं करता। जैसे ऋषिकेश में आ जाते हैं, पहले पहले ठंडी लगता है, ठंडी लगने से विक्षेप होता है, जब हम उसको सहन कर लेते हैं दो तीन साल के बाद और फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार के हमारे अंदर में जो साधारणतः तो ये बैठा रहता है ना, थोड़ा बैठ जाने से, थोड़ा ध्यान करने से अच्छा लगता है, ये सबसे हट जाना पड़ेगा। ये अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगेगा इस प्रकार? अगर हम उसे हट जाएंगे, अर्थात हम उसमें सुख लेते हैं ध्यान करने से, उसे हट जाएंगे तो हमारा जितना सुख है वो बचा रहा ना। अभी हम अगर सुख भोग लिए उसे हमारा पुण्य गया, अगर हम उस सुख को बचा लिए, अर्थात क्या हुआ, अभी हम ध्यान करके मन थोड़ा शांत नहीं रहने पर भी हम उसको ग्रहण कर लिए, अर्थात मन एज इट इज जिस स्थिति में है, विक्षिप्त अवस्था में भी है, हम उसको ग्रहण कर लिए। अगर ऐसा कर लेंगे हम मार्केट का बीच में खड़े रह करके ग्रामीण स्थिति में रहेंगे, अर्थात हम मन का विक्षेप स्थिति को ग्रहण कर लेते हैं, मन हमसे अलग है, हम मन को शांत करना चाहते हैं, कहते क्यों शांत होना चाहिए, वो जो करना है करने दीजिए, हम अभ्यस्त हो जाएंगे मन का विक्षेप को ग्रहण करने में, तो मन विक्षिप्त अवस्था में हम बिल्कुल अलग रहेंगे, ये कुछ भी करने दीजिए हमको क्या है, किंतु हम ये नहीं चाहते, कहते ये शांत हो जाए, ये शांत हो जाए, और हम लगे हुए हैं उसी के साथ, ये सटे हुए हैं, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में हम ग्रहण कर लेंगे, मनो जैसा है ऐसे रहने दीजिए, हमको और कोई कर्तव्य बाकी रह जाएगा? ये कहा गया है, तो ये कहा गया है अर्थात अत्यधिक है, बिल्कुल वेदांत में जो नहीं आ पाते हैं, तो वशीकृत मन से शाम सगुण ब्रह्मशीलना तो कहा जाता है। हम लोग जो वेदांत विचार करते करते धीरे धीरे चलते हैं, अब हमको वो सब छोटे साधना में उतना आग्रह नहीं रखना है, नहीं तो इसको शांत करते करते हमको ये जीवन चला जाएगा। मन शांत करके प्राप्त करना ये एक उपाय है, किंतु विचार करके प्राप्त कर लेना अलग उपाय है। वेदांत विचार करने वाले मन शांत नहीं होने पर भी ब्रह्मज्ञानी रह सकते हैं, ये योग वासिष्ठ में आया है ना, ये दो मार्गो चित्तनाशस्य योग ज्ञानम च राघव, वशिष्ठ कहते हैं चित्त नाशस्य दो मार्गो योग ज्ञानम, योग चित्त निरोध स्यात् ज्ञानम सम्यक अवेक्षण, ठीक ठीक पदार्थों का स्थिति को ठीक जान लेना यही ज्ञान है। मन का विक्षेप होना स्थिति ऐसा है क्योंकि इस मन का प्रारब्ध इतना है, वो ऐसा होगा, हम उसको शांत कराते कराते क्या करते हैं, ये प्रारब्ध को भोगवाते हैं। जब हम मन को शांत करते हैं कष्ट होता है नहीं होता है, ये हम प्रारब्ध को भोगवा देते हैं, तो प्रारब्ध जब भोग हो जाता है कहते हैं ये धीरे धीरे शांत होता है, और ये प्रारब्ध भोग करने में हम लगे रहते हैं ताकि हम ये वेदांत का जो वास्तव चीज है उसको ग्रहण करके वर्तमान कृतकृत्य नहीं हो जाते हैं। अगर मन का विक्षेप को हम ग्रहण कर लेंगे ये ऐसा रहेगा, इसका ऐसे प्रारब्ध है, दुष्कर्म किया है ये मन पहले से, संसार में रस लिया है, वो चलेगा, उसको चलने दीजिए। ग्रहण अगर कर लेंगे सम्यक अवेक्षण, जिसका जैसे स्वरूप है उसको ऐसे जान लेना यही ज्ञान है। अग्नि को ठंडा करके उसके बाद पकड़ेंगे ये आवश्यक नहीं है, अग्नि गर्म है चिमटा से पकड़ लेंगे ये ज्ञान है, अग्नि में पानी डाल करके ठंडा करके पकड़ना, ये हो गया योग है। हम चिमटा से पकड़ लेंगे, जितना हमको जगत में कार्य करना है हम चिमटा पकड़ करके कार्य कर लेंगे, नहीं तो करना नहीं, तो शांत रहो, कोई जरूरत नहीं है। इसका पीछे नहीं पड़ करके हम ज्ञानम सम्यक अवेक्षणम, सम्यक अवेक्षण जिसका जैसे स्वरूप है ऐसे जान ले करके व्यवहार करना। और फिर आगे कहते हैं असाध्य कस्यचित योग कस्यचित तत्व निश्चय उपायो द्वौ ततो राम जगाद परमेश्वर। इस प्रकार कहते हैं कस्यचित योग असाध्य और कस्यचित तत्व निश्चय असाध्य। योग के पीछे लगा रहेगा, मन को शांत करना है, संत करना है, तत्व निश्चय में नहीं लगेगा। किसी को योग में बिल्कुल रुचि नहीं लगेगा, कहेंगे तत्व निश्चय हुआ बस ठीक है, ये बुद्धि को जैसे चलना है चलने दीजिए, वो बिल्कुल कुछ भी कर सकता है। अर्थात वो धनुष तीर लेकर के मारेगा भी मरेगा भी उसको कोई उसका चिंता नहीं रहेगा, इस प्रकार ही कर सकता है। इसलिए कहते हैं तत्व उपाय योग दो तत्व राम जगा दो परमेश्वर। शिव जी ये दो उपाय कहे हैं। हम लोग अगर वेदांत में चलते हैं, प्रवृत्ति तो हम लोग बहुत ज्यादा नहीं करते, जितना समय हमको और कुछ ये पठन पाठन में ये नहीं है, बिल्कुल फ्री है, उतने समय शांत हो गया, उसके लिए बैठ करके ये जो मतलब इसमें जोर नहीं लगा करके उसमें जोर लगाना, ये वेदांत मार्ग का अच्छा नहीं है। अर्थात हमको चित्त इतना दुख दे रहा है कि हम उसे बचने चाहते हैं, कहते बचना नहीं ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि बचेगा तो नहीं, प्रारब्ध तो भोगना तो पड़ेगा, क्यों बचने के लिए उद्यम करते हैं हम। अर्थात कहते ना हमारे पास ये भी लोहा का बाल्टी है, हम लगे हैं सोने का बाल्टी लगा करके ये टंकी को खाली करेंगे, भाई क्या जरूरत है, टांकी तो खाली करना है ना, तो लोहे का बाल्टी से खाली कर दो, तो बाल्टी खाली करने में सोने का बाल्टी करते करते जीवन चला जाएगा, ये नहीं करना है। तो बुद्धि जिस समय पीड़ा देगा हम उसे कहें इसका ऐसे प्रारूप तो देगा, हमको क्या करना है। इसलिए कहते हैं कि अर्थात वर्तमान व्यवकृत कृत्य, ये सिद्धांत लय संग्रह में वो एक जगह में कहते हैं आपका दीक्षित कि ये उत्कृष्ट आनंद अभिलाषा रूप पिशाची ग्रस्ततया न वर्तमानिक कृतकृत्यता। उत्कृष्ट आनंद पिशाची है, उससे ग्रस्त हो गया, ग्रस्त होकर के वर्तमान में कृतकृत्यता को अनुभव नहीं कर रहा है, और ये उत्कृष्ट आनंद चाहिए, उत्कृष्ट आनंद चाहिए। आनंद है कि जो भोग करने वाला जो आनंद है वो एक सात्विक वृत्ति है, तो वो सत्व वृत्ति को और चाहता है, उससे और रस लेगा, क्योंकि उसे रस आता है, वो रस के चलते वर्तमान में वो ब्रह्मज्ञानी नहीं हो जाता है, कृतकृत्य नहीं हो जाता है। जो वर्तमान परिस्थिति को ग्रहण कर लेगा जैसा है वो ठीक है, वो वर्तमान ही ज्ञानी है। तो हम लोग वेदांत सुनकर के इस दिशा में अधिक महत्व देंगे तो वर्तमान ही काम होगा, हमेशा लगेगा और कुछ करना नहीं है, करना नहीं तो ये क्यों ये किताब लेकर के शरीर को ये होता है ये होता है वो होता है मन को पीड़ा होता है, तो इनको पीड़ा होता है ना होने दो, आप क्यों रोकने वाले हैं उसको, उसको चलने दो, ये रास्ता क्यों उस रास्ता में चलेगा, क्यों पठन पाठन में लगा रहेगा, क्योंकि शास्त्र कहा है कि मन के लिए सबसे अच्छा चीज है, उसको करने दो, हम उसको उसमें रोकना नहीं, और हमको इसके पीछे पड़ करके इसको शांत करना है, वो करना है, वो करना है, क्योंकि शांत करना से बेटर है कि पठन पाठन में लगा करके और निश्चय कर लेना। हमको तत्व निश्चय करना है, हमको योग मार्ग में जाने का ये नहीं है, कर लेंगे तो ये जल्दी काम होगा। इसलिए पंचोदशी का जो आनंद ब्रह्मानंद प्रकरण का प्रथम में था कि जो अद्वैयानंद तो बात में आया, योगानंद, योगानंद अर्थात तो निश्चय कर लिया, इस प्रकार की नहीं होगा तो फिर आगे से उपासना इत्यादि कहा गया, ये आनंद आगे कहा गया। तो अगर हम अभी स्थिति में जैसा है ऐसा ग्रहण धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ता है, मनो संस्कार वो से बार बार कह देगा ये अच्छा नहीं हुआ ये अच्छा नहीं हुआ, किंतु हम धीरे धीरे संस्कार बनाएंगे, मनो क्यों ऐसे उसको रिटर्न मतलब विरोध करता है, जैसा है ग्रहण कर लो, ऐसा कह दिया ऐसा हो गया ऐसा हो गया ये हो गया जैसा हो गया ठीक है ऐसा कह दिया, देखेंगे धीरे धीरे ये स्थिति बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा, तो करना है। नहीं तो हम लोग जैसा कहीं ना कहीं तो रहेंगे, परिवेश तो सब रहेगा, एक कब तक ये लड़ते रहेंगे इसके साथ, ये ग्रहण कर लेंगे। अच्छा आदमी अगर साथ में है कहेंगे बढ़िया है, खराब आदमी आ गया साथ में कहेंगे उसका ऐसे ही अग्नि है तो जलाएगा, जल है तो ठंडा करेगा, जैसा है ऐसा होगा, जितना ग्रहण कर लेंगे फिर बढ़िया होगा, नहीं तो ये शांत करते करते चला जाएगा ये समय पूरा। केन समान तया एव बुद्धिया गम्यते इति सन्निधानात् तच्च दर्शयति ध्यायति इव लेलायति इव इति एतद् उत्तम भवति नायम स्वतोध्यायति नापि चलति ध्यायन्त्यां बुद्धौ ध्यायति इव चलन्त्यां बुद्धौ चलति इव। टीका में श्रुतिबलात् बुद्धेर यावत् संसारी आत्मभावित्वं उक्तम् श्रुति बलात् बुद्धेर यावत् संसारी आत्मभावित्वम् बुद्धि में यावत् संसारी आत्मभावित्वम् रहेगा, जब तक संसारी आत्म बुद्धि है तब तक ये बुद्धि रहेगी साथ में। और सती मूले कार्यस्य वियोग असंभवाच्च, जब तक मूल है अज्ञान है तब तक कार्य ये जो बुद्धि संयोग इसका वियोग नहीं हो जाएगा। इति च युक्त्या अपि आह। भाष्य में अपि च मिथ्या ज्ञान पुरः सर्व अयम आत्मनो बुद्धि उपाधि संबंधः। मिथ्या ज्ञान पुरः सर्व, अज्ञान है तो मिथ्या ज्ञान होगा और फिर बुद्धि उपाधि संबंध ये होगा। न च मिथ्या ज्ञान से सम्यक ज्ञान अन्यत्र निवृत्तिरस्ति, अतो यावत् ब्रह्मात्मता अनवबोधस्तावदयं बुद्धि उपाधि संबंधो न साम्यति। मिथ्या ज्ञान से सम्यक ज्ञानाद अन्यत्र निवृत्तिर नास्ति, न च दे दिया पहले। जो मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान ब्रह्म ज्ञान मैं जीव हूँ, जब तक सम्यक ज्ञान हम ब्रह्मास्मि इस प्रकार की नहीं हो गया, अन्यत्र अन्य कोई भी उपाय से इसका निवृत्ति नहीं है। अतो इसलिए यावत ब्रह्मात्मता का अनवबोध, मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार की जब तक अनवबोध है, ज्ञान नहीं हो गया है, तावत अयम बुद्धि उपाधि संबंध न साम्यति, ये शांत नहीं होगा। टीका में सम्यक ज्ञानादेव बुद्धियादि संबंध ध्वंस इति अत्र श्रुति माह। सम्यक ज्ञान होने से बुद्धि उपाधि नाश होगा, तो सम्यक ज्ञान अर्थात यही विचार करके ये सब बुद्धि का काम है वो ऐसा रहेगा, जब तक हम उसको शांत करने चाहेंगे तब तक हमारा उसके साथ संबंध रहेगा। हम जिसको नियंत्रण करने चाहेंगे हम उसका संबंध में रहेंगे नहीं रहेंगे, रहेंगे। हम उसका नियंत्रण नहीं करेंगे तो हम उसका संबंध से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है। भाष्य में दर्शयति च वेदाहमेतम पुरुषम महान्तम आदित्य वर्णन तमसह परस्तात् तमेव विद्यत्वा अति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय सुता सूत्र में। वेदाहम एतम अहम एतम पुरुषम महान्तम आदित्य वर्णन तमसह परस्तात् वेद, तो इतने सारे पुरुष का दृष्टांत दे दिया। महान्तम महान है, आदित्य वर्ण स्वयं प्रकाश रूप है, तमसह परस्तात् अज्ञान अतीत है, पर तम एव विदित्वा अन्य उपाय नहीं है। अति मृत्युम एति, अति मृत्युम मृत्युम अति एति, अति का छंदसी पर व्यवहिताश्च अन्य पंथा न विद्यते अयनाय, संसार से पार होने के लिए अन्य पंथा नहीं है। टीका में मृत्युम अति एति इति अन्वय, अति मृत्युम अति का अन्यत्र दे दिया, ये छंदसी पर व्यवहिताश्च आदित्य वर्णम स्वप्रकाशम, जो परमात्मा को कहे आदित्य वर्णन तमसह परस्तात् स्व प्रकाशन, तमसह परस्तात् अज्ञान अस्पृष्ट, अज्ञान अतीत है। ये बुद्धि के साथ संबंध है, यही अज्ञान का कार्य है। तो बुद्धि से हम अलग है ये जितना निश्चय होगा तो मुक्त हो जाएंगे। आगे टीका में यावत आत्मभावित्व से असिद्धि संकते, सिद्धांत कह दिया यावत आत्मभावित्व संसारित्व तो है तब तो बुद्धि संबंध रहेगा, पूर्व पक्ष इसको शंका कर रहे हैं। ननु सुसुप्ति प्रलयोर न शक्यते बुद्धि संबंधम बुद्धि संबंध आत्मनो अभ्युपगंतुम, आत्मनो बुद्धि संबंधम सुसुप्ति प्रलयोर अभ्युपगंतुम न शक्यते। सुसुप्ति में कहाँ बुद्धि संबंध रहता है, प्रलय में भी कहाँ रहेगा, क्योंकि बुद्धि संबंध रहने से उसका कार्य भी होना चाहिए, तो वहां नहीं रहता, कार्य नहीं दिखता। पर श्रुति भी कहती है सता सौम्य तदा संपन्न भवति सोम अपीतो भवति, सता सद ब्रह्म के साथ तदा सुसुप्त संपन्न भवति एकाकार हो जाता है, सोम अपीतो भवति अपीतो लीन हो जाता है स्वयं में, सोम सप्तमी स्वयं में अर्थात परमात्मा में लीन हो जाता है, एकाकार हो जाता है। इति वचनात् इसलिए पूर्व पक्ष कहता है सुसुप्ति अवस्था में कहाँ बुद्धि संबंध रहा, और कृष्ण विकार प्रलय अभ्युपगमाच जब प्रलय हो जाता है उस समय में सकल विकार का प्रलय हो जाता है, इसलिए बुद्धि का भी तो लय हो जाता है। तत् कथम यावत आत्मभावित्व बुद्धि संबंधस बुद्धि संबंधस्य इति अत्र उच्यते। पूर्व पक्ष शंका करता आक्षेप करता है, कथम आक्षेपन आपने कह दिया यावत आत्मभावित्व बुद्धि संबंधस्य ये नहीं हो पाएगा। पुंस्त्वादिवत्त्वस्य सतोऽभिव्यक्ति योगात् पुंस्त्वादिवत्त्वस्य सतोऽभिव्यक्ति योगात् पुंस्त्वादिवत् तु अस्य सतोऽभिव्यक्ति योगात् पुंस्त्व जैसे कोई बालक जन्म हुआ तो अभी उसमें जब तक उसको ये पुंस्त्व का अभिव्यक्ति नहीं हो जाता है, किशोर अवस्था नहीं आ जाता है, उसमें पुंस्त्व है किंतु अभिव्यक्ति नहीं हुआ। पुंस्त्वादिवत् तु अस्य अस्य अर्थात बुद्धि संबंधस्य, जैसे पुंस्त्व बालक में होने पर भी अभिव्यक्ति नहीं हुआ है, जब किशोर अवस्था आ जाता है तब अभिव्यक्ति हो जाती है, इसी प्रकार की बुद्धि संबंध से अस्य अर्थात बुद्धि संबंध से, बुद्धि संबंध से भी होने पर भी उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। तो सतो अभिव्यक्ति योगा, अगर पदार्थ नहीं रहेगा फिर उसका अभिव्यक्ति कहाँ से आ जाएगा, तो इसलिए सतो अभिव्यक्ति योगा तो होने पर ही उसकी अभिव्यक्ति बाद में हो जाता है। टीका में सुसुप्त बुद्धि सत्व ब्रह्म संपत्ति न स्यात्, जो ऊपर में अवतरणिका में दे दिया था ना सुसुप्ति प्रलय और बुद्धि संबंध नहीं रहता है, पूर्व पक्षी कह रहा है सुसुप्ति में अगर बुद्धि रहेगी तो फिर ब्रह्म संपत्ति नहीं हो पाएगी, और प्रलय में भी अगर बुद्धि संबंध रहेगा प्रलय व्याहति इति अर्थ, प्रलय फिर कहाँ होगा। भाष्य में यथा लोके पुंस्तु अथा टीका में स्थूल सूक्ष्मात्मना बुद्धेर यावद आत्मभावित्वम अस्ति इति आह, स्थूल रूप से कभी बुद्धि रहेगी अथवा कभी सूक्ष्म रूप से रहेगा, सुसुप्ति प्रलय में बुद्धि सूक्ष्म रूप कारण रूप से रहता है, बुद्धि रहती नहीं ऐसा बात नहीं है। तो बुद्धेर यावत आत्मभावित्वम कभी स्थूल रूप से कभी सूक्ष्म रूप से रहेगा। पुंस्त्वम पुंस्त्वम अर्थात रहता रहता वीर्य तब होने पर भी बालक में पता नहीं चलता। तो पुंस्त्वादि आदि कहने से आदि पद है ना स्मश्रुआदि ग्रह, स्मश्रु बालक में नहीं रहता। आगे सूत्र में कहा पुंस्त्वादिवत तू अस्य अस्य अर्थात बुद्धि संबंध अस्य बुद्धि संबंध तब भी रहता है। भाष्य में यथा लोके पुंस्त्वादीनि बीजात्मना विद्यमानानि एव बाल्यादिषु अनुपलभ्यमानानि अविद्यमानवत अभिप्रेयमानानि यौवनादिषु आविर्भवन्ति न अविद्यमानानि उत्पद्यन्ते षण्डादीनामपि तदुत्पत्ति प्रसंगात्। लोक में पुंस्त्वादीनि पुंस्त्व आदि पुंस्त्वादीनि, अच्छा ये पुंस्तु के लिए टीका था, ठीक है सूत्र में भी वही है। तो पुंस्त्वादिनी बीजात्मना विद्यमानानी बीज रूपेण कारण रूपेण विद्यमान है, बाल्यादिशु बाल्यादि अवस्था में अनुपलभ्यमानानी तब उपलब्ध नहीं होते हैं, अविद्यमानवत अभिप्रेयमानानी तो पता नहीं चलता ये बालक आगे चल के पुरुष होगा अथवा नपुंसक हो जाएगा ये पता नहीं चलता, किन्तु यौवनादिशु आविर्भवंती अगर अविद्यमान वहां नहीं रहेंगे तो अविद्यमानानी न उत्पद्यन्ते, अगर अविद्यमान होकर के भी बालक अवस्था में पुंस्तो उत्पन्न हो जाएगा तो संडादि नाम संड नपुंसक संडादि नाम अपि तदुत्पत्ति प्रसंगात् एवं अयमपि बुद्धि संबंधः सत्यात्मना विद्यमानैव सुसुप्ति प्रलयोः पुनः प्रबोध प्रसवयोर् आविर्भवति। बुद्धि संबंध शक्ति रूप से शक्ति कारण, तो कारण रूप से विद्यमान होता हुआ सुसुप्ति प्रलय हो सप्तमी सुसुप्ति प्रलय में कारण रूप से रहता हुआ पुनः प्रबोध और प्रसव प्रसव सृष्टि जागृत और सृष्टि, सुसुप्ति प्रलय अवस्था में कारण रूप से रहता हुआ जागृत और सृष्टि काल में फिर आविर्भाव हो जाते हैं। एवं ही एतद् युज्यते नहीं आकस्मिक कस्यचिद उत्पत्ति संभवती अति प्रसंगात्। इसी प्रकार की ये संभव है, आकस्मिक उत्पत्ति हो जाएगा तो फिर अति प्रसंग हो जाएगा। तो आज यहाँ तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ ईशो गुरुरादिनीति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमपदयात देहाय दक्षिणामूर्तये नमः।